أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك ولا فهم لنا إلا ما فهمت. سوره مبارکه محمد هست صلی الله علیه و سلم. سوره احقاف که آخرین سلسله از حوامیم بود، سوره های حوامیم، حوامیم سبعه بعون الله سبحانه و تعالی تمام شد و سوره محمد به بعد تا سه سوره، سوره محمد، سوره فتح و سوره حجرات، اینها سوره های مدنی هستند. سوره های حوامیم سوره های مکی بودند و اینها سوره های مدنی هستند. در سوره های مکی مبحث توحید بود، مبحث یکتاپرستی بود. این بحث بود که شما در مشکلات خودتون، در نیازهای خودتون فقط خدای یگانه را فریاد بزنید، فقط از او استمداد بطلبید، از او کمک بگیرید. و در سوره محمد میخوانیم که بعد از اینکه توحید اثبات شد، بعد از اینکه ثابت شد که معبودانی که مشرکین اونها را فریاد میزدند، اون معبودان مالک هیچی نیستند، هیچ قدرتی ندارند، نه نفع و فایده به دست اونهاست، نه ضرر و زیان به دست اونهاست. لذا الان در سوره محمد اینه میخوانیم که شما مرد باشید و به خاطر اعلاء کلمت الله، به خاطر توحید، به خاطر پرچم توحید در راه خدا جهاد کنید. در سوره محمد موضوع جهاد است. در مدینه طیب جهاد مشروع شده بود و اسم دیگر این سوره، سوره قتال هم است. قتال به معنی جنگ با کفار، جهاد با کفار. این سوره مبارکه دو بخش است. بخش اول از اول سوره شروع میشه، الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله، تا درکو والله یعلم متقلبکم ومثواکم، تا اونجا بخش اول سوره هست که در این بخش خدای تعالی تقابل می فرماید، یعنی مقابل هم قرار می دهد عقاید کفار را و عقاید مؤمنین را، اعمال کفار را و اعمال مؤمنین را، نتیجه کفار را و نتیجه مؤمنین را. در این دوتا رکوع اول و در بخش اول سوره بیشتر تقابل و مقایسه هست و در آخر سوره بخش دوم که از ویقول الذین آمنو هست تا آخر سوره زجر و سرزنش هست، توبیخ هست بر منافقان. این مطلب بار بار خدمت شما گفته شده که هر سوره‌ای که در اون سوره موضوع جهاد است، اونجا حتما زجر و توبیخ بر منافقان است، چون منافقان همیشه در امر جهاد مخل بودند. منافق همیشه از جهاد میترسه، از جهاد حراس داره، لذا برای جهاد راضی نیست. تمام احکام را میگه نماز از شب بگو تا صبح میستم، ولی نامی از جهاد نبر، چون منافق ایمان که ندار، غیرت هم نداره، ترس داره. بنابراین در بخش دوم این سوره مبارکه زجر و توبیخ است، سرزنش و نکوهش است برای منافقین که اونجا میخوانیم. در پایان سوره احوال مشرکین هم بیان میشه. حال ابتدای سوره عرض کردم که مقایسه بین مؤمنین و کافرین. الله تعالی اول بیان میفرماید حال مشرکین را. الله میفرماید الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، آنانی که کفر کردند و باز داشتند از راه خدا. صدو، صد به معنی باز داشتن است. اما طلاب عزیز میدونن که این فعل هم به معنی لازم میشه هم به معنی متعدی. باز داشتن دو نوع است، یکی که خود را باز داشتن، خودشون به راه خدا نرفتن، و یکی این که دیگران را باز داشتن. خود را باز داشتن میشه ضلال، دیگران را باز داشتن میشه اضلال، دیگران را گمراه کردن. پس هر دو معنا میتونه باشه، خودشون به راه خدا نرفتن، یا اینکه مانع دیگران میشدن، تو گوش دیگران میخواندن، برای دیگران تبلیغ میکردند که نروید. زوصدو عن سبیل الله، کسانی که کفر کردند و از راه خدا باز آمدند یا باز داشتند. اضل اعمالهم، این نتیجه هست، اضل اعمالهم، گمراه کرد اینجا به معنی نابود کردن است و ضایع کردن است. اعمال اونها را خدای عزوجل ضایع میگرداند، اعمال اونها پوچ میشه. ما خدمت شما قبلا هم این مطلب را عرض کردیم که کفار و مشرکین در دنیا هر چی عمل خیر داشته باشند، هر چقدر نیکی بکنند، خدمت بکنند، برای بشر خدمت بکنند، برای حقوق بشر کار بکنند، چون که ایمان ندارند، چون که نسبت به خداوند عزوجل کفر دارند، اعمال اونها هیچ ارزشی ندارد. خداوند اعمال اونها را برباد میکند، تباه میکند. البته امکان دارد در دنیا نتیجه عمل کرد خودشون را ببینند. در دنیا مثلا شیطان هم کافر بود، ابا واستکبر و کان من الکافرین، اما دعا کرد، گفت خدایا من زنده نگه دار. دعایش کامل قبول نشد، ولی تا یک حدی قبول شد. خدا گفت باشه، انک من المنظرین الى یوم وقت معلوم، تو را من مهلت میدم تا یک وقت مشخص. مشرکین هم دعا کردند، استغفار کردند، خدا عذابشون نداد. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، اونا که استغفار میکنند خدا عذابشون نمیده. بس امکان داره گاهی کافر مشرک طبق همون عقیده شرکی خودش دعایی بخواند، مناجاتی بخواند، این دعا در دنیا برایش مفید واقع بشه، ولی برای آخرت نه. اینجا هم خدا میفرماید که کفار اعمالشان برباده، اضل اعمالهم، خدا اعمالشون را برباد کرده. به این معنا هست که هیچ ثوابی، هیچ نیکی برایشون نوشته نمیشه. خداوند عزوجل در سوره کهف میفرماید فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، در روز قیامت اصلا ترازوی برای اونها گذاشته نمیشه. وزن اعمالی نیست، چون عملشون اعتبار نداره. کسی که کفر داره عملش چی اعتباری داره؟ هرچند که اختراع بکنه، برق بسازه، هواپیما درست بکنه، برای بشر خدمت بکنه، به خدا که ایمان نداره عملش فایده ای نداره. اما در مقابل مؤمنین، این نتیجه کفر و عمل کفار بود. اما مؤمنین عرض کردم اینجا تقابل است، مقایسه است. الله می فرماید والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. خب مشرکین یهودی ها هم میگفتن ما ایمان داریم و عمل صالح انجام میدیم، اما نه، ایمان به محمد صلی الله علیه و سلم و آمنوا بما نزل على محمد، و کسانی که ایمان آوردند به آن کتابی که نازل شده بر محمد صلی الله علیه و سلم، ایمان به قرآن، و هو الحق من ربهم، در حالی که این حق است از جانب رب، از جانب پروردگارشان هست. پس کسانی که به قرآن ایمان آوردند، به توحید ایمان آوردند، عمل صالح انجام دادند، درباره اینها الله می فرماید دو تا نتیجه. اول، کفر عنهم سیئاتهم، الله عز و جل به برکت همین ایمان و عمل صالح اعمال سیئه و اعمال بد اونها را کفاره میگرداند. کفاره میگرداند یعنی خداوند محو میکنه، نابود میکنه عمل بدشون را. کسانی که کار نیک میکنن، این نیکی ها بدی ها را چی میکنه؟ از بین میبره. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات را از بین میبرند. اگر یه وقتی گناهی کردی، اشتباهی کردی، با همین وضوح هم گناهت میریزه، با قدمی که به طرف مسجد میری هم خداوند عز و جل پاکت میکنه، با روزه‌ای که میگیری الله شستشویت میکنه، با حج که میری هیچی دیگه بر بدنت گناه نمیمونه که طفل ولدت و امه میشی، مانند یک طفلی که تازه مادر او را به دنیا آورده چنان پاک و صاف میشی. لذا الله عز و جل به برکت ایمان، به برکت عمل صالح، سیئات را، گناهان را هم چی میکند؟ کفاره میفرماید. کفر عنهم سیئاتهم، الله از آنها سیئات را کفاره میگرداند، و اصلح بالهم، الله حالشان را اصلاح میفرماید، حالشان را درست میفرماید، یعنی حالشون در آخرت خوب میشه. چرا؟ این نتیجه خوب برای مؤمن و اون نتیجه بد که قبلا خواندیم برای کافر. الله میفرماید ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، این به سبب این هست، به این علت هست که کسانی که کفر کردند آنها تبعیت میکنن از باطل، اونا تابع باطلند، پیرو به باطلند. اما مؤمنین و ان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم، اما کسانی که ایمان دارند آنها پیرو به حق هستند از جانب ربشان. اهل ایمان تابع رب، تابع حق، تابع قرآن هست، این سبب موفقیتش میشه. کذالک یضرب الله للناس امثالهم، این چنین بیان میکند خداوند برای مردم و برای فایده مردم، امثالهم، امثال اونها را، مثال های اونها را، اوصاف اونها را، که مردم بدونند راه خوب را انتخاب کنند. الا ای حال، تقابلی بود، مقایسه بود بین عمل مؤمن و عمل کافر. حال الله عز و جل موضوع سوره را که موضوع سوره جهاد است، به مؤمن میگه ای مؤمن، ای مسلمان، وظیفه تو هست که با دشمنان خدا بجنگی، گردنشون را بزنی. موضوع سوره را بعد از این مقدمه بیان میفرماید. الله میفرماید فاذا لقيتم الذين كفروا، زمانی که شما ملاقات کردید، برخورد کردید، مواجه شدید با کسانی که کفر کردند، فضرب الرقاب، پس گردن زدن، ای فضربوا ضرب الرقاب، بزنید گردنهایشون را، دشمنان دین وقتی که در مقابل شما می آیند و به مبارزه شما می آیند گردنهایشون را بزنید. حتی اذا افخنتموهم، حتی که وقتی که خونشون را ریختید و اونها را شکست دادید، فشد الوثاق یعنی محکم اونها را ببندید، اسیرشون بکنید، بلکه اونها را دست و پایشون را محکم ببندید، اسیر شما باشد. حال شما اختیار دارید، فاما منم بعد و اما فداء، بعد از اون یا بر اونها منت بگذارید یا فدیه. یعنی اسیر را انسان میتونه منت بگذاره که من این یکی طلب من، تو را آزاد کردم برو، ولی بدان که بدهکار من هستی، این میشه منت. در آینده چنین مسئله که پیش بیاد، خب اون خودش را وامدار میداند. یا اینکه و اما فدان، یا فدیه ازش بگیر، یه چیزی ازش بگیر و آزادش کن، هزینه های جهاد را بگیر، هزینه های مجاهدین را بگیر. این را هم الله عز و جل اجازه داده. تا که این برخورد باید با دشمنان باشد، حتی تضع الحرب و اوزارها، حتی که جنگ بگذارد بارش را. بار جنگ یعنی منظور اسلحه جنگی به زمین گذاشته بشه. تا چه زمانی اسلحه جنگی به زمین گذاشته میشه؟ با اسلام یا استسلام، یا دشمن مسلمان بشه یا تسلیم بشه. اما خدمت شما عرض کردم حتما مسلمان بشه این لازم نیست، اسلام جبر ما نمیخوایم. تسلیم بشه هم کافیه، تسلیم بشه یعنی بر علیه مسلمانان فتنه انگیزی نکنه، فساد نکنه، قانون دین را بپذیره، قانون اسلام را بپذیره، به عنوان یک شهروند عادی زندگی بکنه. بله، ذالک ولو یشاء الله، ذالک ای افعلوا ذالک، ای مسلمان این کار را شما بکنید، این وظیفه شماست. باید مسلمان در امر جهاد کوتاهی نکند، این وظیفه را انجام بده. خداوند می فرماید اگر من خدا می خواستم خودم انتقام می گرفتم، خودم دشمنان خودم را نیست و نابود می کردم، اما خدا می خواد شما را امتحان بکنی. ما گاهی همینطور با خودمون فکر می کنیم، فکر نیست، وسواسه. مایی که بزدل هستیم میگیم خب خدا چرا این حکم را، جهاد را چی کرده، لازم کرده؟ این فلسفه جهاد. خداوند مگه قادر نیست خودش دشمنان خودش را بزند؟ این همون خواسته بنی اسرائیلی است. به موسی گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا، شما و پروردگارت برو بجنگید، انا ها هنا قاعدون، ما اینجا نشستیم. اونا دلشون میخواست که همه کار را خداوند فراهم بکنه، دشمنان را نیست و نابود بکنه، اونها را بگه بفرمایید الان شهر تحویل شما، بیاید بشینید حکومت کنید. ماها هم گاهی همین انتظار را داریم. گاهی وقتی که میبینیم دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن فعالیت میکنن بر علیه دین، ما که خیلی ناراحت میشیم، ما میگیم خدا خودش بزنه اینها را. اگر خدا خودش بزنه پس من و تو را چرا پیدا کرده؟ من و شما را چرا خدا خلق کرده؟ خدا میخواد که من و تو بزنیم، خدا من و تو را کمک میکنه. لذا اینجا هم الله میفرماید ولکن لیبلو بعضکم ببعض، الله اگر میخواست خودش انتقام میگرفت، خودش میزد، ولی خدا خودش نمیزنه. خدا میخواد ما را امتحان بکنه، چقدر غیرت داریم، چقدر برای دین کمر میبندیم، چقدر دین خدا را دوست داریم که جان و مال تقدیم بکنیم. اون وقت ببین خدا با تو چیکار میکنه. وقتی که تو تقدیم کنی مال و جان را، در این دنیا هم کمکت میکنه، در اون دنیا که هم عیش. لذا الله می فرماید ولكن اگر ولو شاء الله لن تصر منهم، اگر خدا می خواست خودش انتقام می گرفت از دشمنانش، اما این کار را نکرد، خدا خود به میدان نمی آید. رسول الله صلی الله علیه وسلم را میگه سپاهت را بردار، مسلمانان را بردار، برو ببین خدا می خواست ظاهر بکنه کی منافق می ترسه. مثل عبدالله ابن ابی بهانه میاره، عقب نشینی میکنه کی جانانه می جنگ، شهید میشه، غازی میشه، موفق میشه. بعد ببین تو قرآن چقدر خدا از صحابه تعریف میکنه، چقدر منافقین را الله مذمت میکنه. ما هم پیروان همون نبی هستیم، ما هم دنبال روی همون صحابه هستیم. لذا امروز اگر ما این شهامت را نداریم که بجنگیم، اگر این شهامت را نداریم که در مقابل دشمنان قرآن، دشمنان دین ایستادگی بکنیم، اگر این شهامت را نداریم بر علی اونهایی که شهامت دارند حرف نزنیم، حداقل اونها را رد نکنیم، برایشون دعا بکنیم، اگر میتونیم کمک بکنیم، اگر میتونیم خود به میدان بریم. لذا الله می فرماید ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر الله میخواست از اونها خودش از دشمنان از کفار انتقام میگرفت، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، اما الله میخواد بیازماید، آزمایش بکند بعضی از شما را به وسیله بعضی، ببیند که مؤمن واقعی کیه. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، این ترغیب بسوی جهاد است و حکمت جهاد. الله می فرمای کسانی که کشته می شوند در راه الله، کسی که خون تقدیم می کند، جان تقدیم می کند، مال تقدیم می کند، الله می فرماید فلن یضل اعمالهم، هرگز اعمالشان ضایع نمی شه. این از خود گذشتگی که داشته، این که تمام مال را در راه خدا تقدیم کرده، این که جان داده به خاطر دین خدا، خدا این ضایع می کنه؟ سبحان الله، خدا به این چنان درجاتی میده که بقیه حسرت بخورن، بقیه غبطه بخورن که اون به کجا رسید و من کجا موندم. لذا الله عز و جل در روز قیامت چیکار میکنه؟ سیهدیهم، ان قریب خدا اونها را راهنمایی میکنه. چطور راهنمایی میکنه؟ چطور هدایت میکنه؟ اینکه کشته شده، شهید شده، نیاز به هدایت داره. منظور از این هدایت راهنمایی کردن به سوی بهشت است. سیهدیهم، آنها را خداوند به سوی بهشت راهنمایی میکنه، مستقیم میروند به جنت الفردوس. یا بعضی گفتن سیهدیهم به این معنا هست که خداوند عزوجل در جواب فرشته ها و در جواب بازجوها که منکر و نکیر هستند، خدای عزوجل اینها را خوب راهنمایی میکنه، اونجا خوب جواب میدهند. و یصلح بالهم، خداوند بالهم به معنی حالهم، خدا حال اونها را اصلاح میکنه، حال اونها را اصلاح میکنه. یعنی چه؟ یعنی در تمام مواقع آخرت، در قبر، در حشر، در نشر، در پل صراط، در همه جا اینهایی که برای خدا جان دادند، برای خدا قربانی دادن، الله عز و جل احوال اینها را اصلاح میکنه. من شما شاید لرزه برندام بشیم، وحشت داشته باشیم، اما اونها دلشون قرصه. و یدخلهم الجنه عرفها لهم، الله عز و جل اونها را وارد بهشت میکنه، داخل بهشت میکنه. عرفها لهم ای عینها لهم، بهشت را خداوند برای اونها معین کرده، مشخص کرده. لذا اینهایی که در راه خدا جان میدند، اینهایی که در راه خدا خون میدند، اونایی که در راه خدا مال میدند، اونایی که در راه خدا قربانی میدند، ببین خدا چقدر تعریفشون میکنه. بس الله عز و جل اون مسلمانی را دوست داره که واقعا همه چیزش را برای خدا، برای دین خدا فدا بکنه. خداوند چنین ایمانی به ما بده که ما واقعا از هیچ چیزی دریغ نکنیم. بعد از این الله عز و جل صفات دیگری از مؤمنین را بیان می فرماید و تشویق دیگری برای جهاد و برای فعالیت در راه الله است. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. این صفات مؤمنین است. عرض کردم در بخش اول این سوره همیش تقابل، همیش مقایسه بین صفات مؤمنین و صفات کافرین. الله می فرماید ای مؤمنین، ای کسانی که شما به وحدانیت الله ایمان دارید، ان تنصر الله، اگر شما یاری کنید الله را، منظور دین خداست، تنصر الله ای تنصر دین الله، اگر شما حامی دین خدا باشید، شما یار و یاور دین خدا باشید، ینصرکم، الله هم شما را کمک میکند، الله شما را ضایع نمیکنه. شما به خاطر دین آستین بالا زدی، به خاطر دین همت میکنی، به خاطر دین مال خرج میکنی، جان تقدیم میکنی، خدا هم تو را ضایع نمیکند، خدا هم تو را رها نمیکند. و یثبت اقدامکم، این در دنیا است، در آخرت که بعدا میاد قبلا هم آمد. و یثبت اقدامکم، در دنیا خداوند به شما ثبات قدمی نصیب میفرماید، شما متزلزل نمیشید، شما نمیترسید، شما بزدل نمیشید، شما ثابت قدم میمانید، از هیچ کس خوف و حراسی ندارید. اما در مقابل کفار مشرکین، والذین کفروا فتعس لهم، کسانی که راه کفر را انتخاب کردند هلاکت برای اونها، و اضل اعمالهم، خداوند اعمال اونها را، اگر عمل نیکی داشته، اگر خدمتی برای بشر کرده، اگر خدمتی برای انسان کرده، اگر برای جامعه خدمتی داشته، جاده ساخته، فلان کارها را کرده، الله می فرماید و اضل اعمالهم، چون که به خدا ایمان نداشته، اعمال اونها را خدا تباه می کند، اعمال اونها را خدا ضایع می کند. ذلک بانهم، چرا این بیچاره این همه زحمت کشیده، در راه حقوق بشر کار کرده، به عرض کنم که در مؤسسات خیریه به مستمندان رسیدگی کرده، الله می فرماید به خاطر اینکه به قرآن من، به کتاب من ایمان نداشته. ذلک بانهم کرهوا ما نزل الله، این به سبب این است که اینها ما نزل الله را، یعنی قرآن را، آنچه که خدا نازل کرده او را نمی پسندند، قرآن را دوست ندارند. کسی دشمن قرآن باشه هر چی کار بکنه، هر چی خدمت بکنه، فاحبط اعمالهم، اعمال اونها را الله حبط فرموده، تباه فرموده، از بین برده خدای عز و جل اعمالشون را. حال الله عز و جل نمونه ها نشون میده، ببینید در گذشته هم انسان ها بودن، چون به خدا ایمان نداشتند، چون به توحید ایمان نداشتند، چون به کتاب های آسمانی ایمان نداشتند، نتیجهشون چه شد؟ افلم یسیرو فی الارض فینظرو، الله می فرماید آیا سیر نمی کنند بندگان من، آیا نمی گردند زمین در زمین، مسافرت نمی کنند؟ فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ببینن تماشا بکنن چگونه بود انجام و عاقبت کسانی که قبل از اینها بودند، نتیجهشون چه بود؟ اونهایی که خدا را قبول نداشتند، چند هزار سال پیش بودند، چند صد سال پیش بودند، کجا رفتند؟ دمر الله علیهم، خداوند بر آنها همه چیز را خراب کرد، همه چیزشون را خدا نابود کرد، نشانه های قوم عاد، قوم ثمود و اقوام دیگر. لذا الله می فرمه وللکافرین امثالها، برای این کفار موجود هم انجام بد شبیه همون انجام خواهد بود، اینها هم آخر به گرفت و مؤاخذه الهی گرفتار می شوند، سرنوشتشون همون خواهد شد. چرا؟ ذلک بان الله مولى الذین آمنوا، این به دلیل این است که خداوند، شما یقین کنید که خداوند مولای مؤمنین هست، به معنای حامی مؤمنین هست. و ان الکافرین لا مولا لهم، اما کفار مولای ندارند، کفار حامی ندارند، لذا خداوند بندگان مؤمن خودش را، بندگان دیندار و متقی خودش را حمایت می کند، هم در این دنیا ثبات قدمی، هم در اون دنیا بهشت. اما کفار مولای ندارند، چون خدا را قبول ندارند. از این آیات و از جملات زیبای همین آیات رسول الله صلی الله علیه وسلم در جنگ احد استفاده کردند، زمانی که مسلمانان به دلیل بعضی اشتباهات خودشون لغزیدند، و در وهله اول شکست خوردند، تعداد زیادی از بهترین مسلمان ها شهید شد، سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه شهید شد و مسلمانان در دامنه احد گریختند، رفتند. بعضی ها خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتند و آن حضرت صلی الله علیه وسلم روی کوه احد بودند، بر بالای کوه بودند، پایین کوه کفار بودند. اون زمان خالد ابن ولید بود، ابو سفیان بود رضی الله عنهما، هنوز ایمان نیاورده بودند و کفار اینجا پایین بودند، متوجه شدند که مسلمانان سر کوه هستند. اینجا ابو سفیان میخواست نشون بده پیروزی خودش را و شعار میداد، میگفت که اعلو هبل، اعلو هبل. هبل هبل بوتشون بود. هبل امروز سربلندی عزت مال تو هست، تو موفق شدی، تو پیروز شدی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صحابه دستور داد جوابشون بدید الله اعلا و اجل، الله اعلا و اجل. شما میگید اولو هبل، در حالی که خداوند بزرگتر و اعلاتر و الله عز و جل جلیلتر است، بزرگتر است. وقتی که این جواب را به ابو سفیان دادن، ابو سفیان در جواب گفت لنا عزا ولا عزا لكم، ما عزایی داریم، عزا بتشون بود، خدایشون بود، شما عزایی ندارید، امروز شکست خوردید. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود جوابشون بدید لنا مولا ولا مولا لكم، ما مولایی داریم، ما حامی داریم، شما ندارید، ما خدایی داریم که از ما حمایت میکند. بعد از این مسلمان ها تقویت شدن با این شعارها، با این آیات الهی حمله کردن، بعد کفار فرار کردند و دیگه میدان را گذاشتند. لذا اینجا الله عز و جل خودش اعلام فرموده ذالک بان الله مولا الذین آمنوا، بدین سبب است، به این علت است که خدای عز و جل مولا یعنی حامی مؤمنین هست. و ان الكافرین لا مولا لهم، اما کافرین هیچ مولای برایشون نیست، مولای ندارند، حامی ندارند. خب بعد از این صفات که صفات هم کافرین ذکر شد، هم صفات مؤمنین و مجاهدین، حال خدای عز و جل نتیجه صفات را بیان می فرماید، بهشت را. و بعض مقایسه هست از نظر حالت آخر اخروی، ببینید در آخرت مؤمنین چه جایگاهی دارند، کفار چه جایگاهی دارند، آیا اینها با هم برابرند؟ الله می فرماید ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات، بدون شک الله داخل می گرداند مؤمنین را، کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. کجا؟ جنات تجری من تحتها الانهار، الله آنها را وارد می کند به بهشتی، به جناتی که جاری است از زیر اشجار اون جنات و از زیر کاخها و قصورش نارها. اما مشرکین اونا هم مغمشون بهشت نیست، اونا اعتقادی به آخرت ندارن، اونا هم مغمشون خوردنوش تو همین دنیا است. ببینید امروز متاسفانه مسلمان همین صفت را داره. خدای تعالی این صفت را بیان میکنه، میگه که کفار چنان تو این دنیا دنبال مادیات هستند، دنبال سفره رنگین هستند، دنبال شکم و خوردنوش هستند که اصلا گویا کاری دیگه برایشون نیست. ولی مسلمان متاسفانه همینه، همین طور شده. مسلمان همش بدو بدو، همش کار، همش زحمت، همش دنبال مادیت. گاهی مسلمانی را میبینی فکر میکنی که اصلا این دیگه غمی نداره که یه آخرتی هست، قیامتی هست، پاسخگویی هست، نه فرصت برای نماز داره، نه فرصت برای حج و روزه داره، برای بقیه احکام داره، و اگر نمازی میخونه چنان نمازی میخونه که گویا لشکری تعقیبش میکنه، چنان با سرعت، چنان با عرض کنم عجله، اما در مسائل مادی، در مسائل تجاری، در مسائل کاری چنان با اطمینان، چنان با مهارت مشغول است، شب و روز درآمد، شب و روز جمع کردن. لذا این صفت که در قرآن بیان شده مال کافر است. الله می فرماید والذین کفروا یتمتعون، کسانی که کفر کردند اونها در دنیا فقط به دنبال بهره‌گیری هستند، به دنبال تمتع استفاده کردن از مادیات، لباس خوب، غذای خوب، بلا تشبیه همسر زیبا و خوب، ساختمان خوب، سواری خوب. لذا الله می فرماید و یاکلون کما تاکل الانعام، می خورند همان گونه که چارپایان می خورند. چارپایان می خورند، هیچ فکری دیگه ندارند. چارپا میگه فقط شکمم سیر بشه. کفار هم چنین، فقط دنبال سفره خوب و غذای خوب، بعد از اون پاسخگویی اصلا. اما مسلمان نه، مسلمان به فکر عبادت است، به فکر رضای مولا است. الله می فرماید و یاکلون کما تاکل الانعام، می خورن کفار همان گونه که چار پایان می خورن. و النار مثوى لهم، نتیجه آتش جهنم جایگاهشون هست، جایگاهشون، مرجعشون که بر می گردن به کجا؟ به آتش جهنم، اعاذنا الله. وكاين من قريه هي اشد قوه من قريتك. اینجا خدای عز و جل تخویف دنیوی بیان می فرماید، بیم میده از عذاب دنیا. اینهایی که اینقدر دنبال مادیات هستند، دنبال فقط شکم هستند، به خدا ایمان ندارند، کفار منظوره. الله عز و جل می فرمه خیلی ها بودند که از اینها گردن کلفتر، از اینها قویتر، از اینها پولدارتر، از اینها همه چیزشون بیشتر. اما خداوند وقتی که زمان نابودیشون فرارسید نابودشون کرد. امروز هم شاید بعضی شما دشمنان دین را، دشمنان مسلمان ها را که کارشون شب و روز ظلم و ستم هست بر مسلمان ها، شب و روز نقشه می کشند چگونه مظلومین را، چگونه دعوتگران حق را، صدایشون را خاموش بکنند، شب و روز به نام تروریسم و انواع القاب مسلمان ها را تارومار می کنند، ما فکر می کنیم خدا اینا را کی مؤاخذه می کنه. این آیات باید ما را تسلی بده، اینا تشفی بخشه. الله می فرماید از اینها گنده ترهایشون هم چی شدند؟ نابود شدند. فرعون را انسان فکر میکنه چنان قدرتی داشت که دعوای خدایی که انا ربکم الاعلا ادعا میکرد. اما خدا وقتی که نابود کرد، از بین برد، امروز به عنوان یک افسانه ازش یاد میشه. اینها هم به تاریخ میپیوندند. الله میفرماید و کاین من قریت هی اشد قوت من قریتک التي اخرجتک. ای محمد رسول الله، اینجا خطاب رسول الله است، چقدر قریه ها بودند، چقدر شهرها بودند، هی اشد قوت، که اون شهرها قوی تر بودند، شدید تر بودند از نظر قدرت، از نظر جسمی، مالی، قومی، اقتصادی. من قریتک التی اخرجتک، از این قریه شما، از این شهر شما، از این مکه شما، که از این شهری که شما را بیرون کردند، اهل مکه شما را بیرون کردند، از این شهر، شهرهای اونها قوی تر بودند، شهرهای اونها آبادتر بودند، مردمانشون هم قوی تر بودند. اما الله می فرماید اهلکناهم، ما اونها را هلاک کردیم با عذاب خودمون، فلا ناصر لهم، ناصری برای اونها نبود، یاوری برای اونها نبود، کسی کمکشون نکرد. لذا نوبت اینها هم فرا می رسد. افمن کان على بینة من ربه کمن زین له سوء عمله. باز هم مقایسه. آیا اون مؤمنی که بر بینه هست از جانب ربش، بینه چیه؟ قرآن، یعنی مؤمنی که قرآن را دارد، خدا را دارد، با قرآن زندگی می کند. این مؤمن که من زین له سوء عمله، مثل اون کافری هست که عمل کرد سوءش برش مزین و آراسته شده، اینا مثل هم هستند. اون کافری که واتبعو اهواءهم، اون کفاری که دنبال خواهشات خودشون هستند، پیرو هوای نفس هستند، لذا این مؤمن با اون کافر برابره؟ هرگز نه. خداوند برای این مؤمن چی آماده کرده؟ ببین برای اون کافر چی آماده کرده. مثل الجنة التي وعد المتقون، الله می فرمای صفت اون بهشتی که وعد داده شدن متقیان، صفت اون بهشت، چه امکاناتی، چه تشکیلاتی تو اون بهشت هست. من جمله فیها انهار من ماء غیر آسن، در اون بهشت نهرهایی هست از آب زلال شیرین غیر آسن، که هیچ نوع تغییری تعفنی در اون آب نمیاد، آب متغیر نمیشه، رنگش بویش طعمش بسیار صاف شفاف زلال. این یک نوع نهر. نهر دوم و انهار من لبن لم يتغير طعمه، و همچنین در اون بهش نهرهایی هست، جویبارهایی هست از شیر، شیری که لم يتغير طعمه، طعمش متغیر نمیشه. سوم و انهار من خمر لذة للشاربین، و همچنین نهرهایی از شراب از می که موجب لذت میشه برای شاربین، برای کسانی که بنوشند. شراب دنیا موجب سرگیچه میشه، انسان سرش میچرخه، دور میزنه، سرگیچه پیدا میکنه، چه بسا سردرد هم پیدا میشه. اما اونجا نه، اون باعث لذته، باعث لطف و حلاوته. و انهار من عسل مصفا، الله می فرماید برای این انسان ها نهرهای دیگری هست از عسل صاف، عسل خالص، عسلی که تو دنیا هر کی میگیره ناخالصه، اونجا خالص. ولهم فیها من کل ثمرات، علاوه از این برای بهشتیان از هر نوع میوه ها. اما بالاتر از این بهشت روحانی است، اینها همه بهشت جسمانی بودند، این منافع به جسم ما برمیگرده، اما بهشت معنوی و بهشت روحانی بالاتر اون چیه؟ و مغفرت من ربهم، مغفرتی از جانب ربشون هم برایشون هست. انسان اشتباهاتی که در زندگی داشته، گناهانی که در زندگی داشته، نه اینکه اونجا فقط بخشیده میشه، حتی به خاطر اینکه انسان خجل نشه، حتی یک بار یاداوری هم نمیشه فلان وقت فلان گناه را کرد، یک بار حتی به انسان گوش زد نمیشه، یاداوری نمیشه، فقط به صورت خلاصه الله اعلام مغفرت میکنه، هر چی بوده تمام شده، پرونده بسته شد، بخشیده شد. این برای انسان ارزشمنده، این واقعا شرف بزرگی است. لذا الله می فرماید و من و مغفرت من ربهم، مغفرتی از جانب ربشان. خب آیا این بهشت با این نعمت ها، این امتیازات که برای یک مؤمن هست، که من هو خالد فی النار، مثال این انسان، مثل اون انسانی خواهد بود که همیشه تو آتش دست و پا میزنه، آه و فغان داره، داد و فریاد داره، و سقو ماء حمیما، اون انسان بدبخت که آب جوش داده میشه و نوشانده میشه، فقطع امعاءهم، امعاء اونها را، روده های اونها را تک تک میکنه اون آب جوش. آیا اینها با هم برابرند؟ هرگز برابر نیستند. خداوند این مقایسه را فرموده، هم مقایسه از نظر دنیا قبلا بود، این مقایسه از نظر آخرت است. لذا الان تو کسی که قرآن میخوانی انتخاب کن از این دو تا راه، از این دو مسیر یکی را برای خودت بردار. و منهم من یستمع الیک، بعد از این خداوند در رابطه با منافقین این سخنها را می شنیدن اما باور نمی کردن. خیلی ها هستن که یقینشون ایمانشون ضعیف. اگر انسان باور بکنه در جا باید انسان تغییر مسیر بده، تجدید نظر بکنه. اما الله عز و جل اینجا سرزنش می فرماید، زجر بیان می فرماید برای منافقین که اینها را گوش می کنند و باور ندارند. و منهم من یستمع الیک، بعضی از اینها هستند استماع می کنند، گوش می کنند سخن شما را. حتی اذا خرجوا من عندک، حتی زمانی که اینها خارج می شوند از محضر شما، ای رسول الله، قالوا للذین اوتوا العلم، اینها میگویند به اهل علم صحابه، به بزرگان صحابه، به اونهایی که علم دارند، علم داده شدند، ماذا قال آنفا، چه فرمود الان؟ به تمسخر میگن، میخوام بنشون بدن که ما هم گوش کردیم، ما هم مسلمانیم. میگن پیغمبر چی گفت؟ ماذا قال آنفا؟ الله میفرماید این انسان ها کسانی هستند که مهر جباریت و مهر محرومیت بر دلشون خورده. اولئک الذین طبع الله على قلوبهم، الله عز و جل بر دلهاشو مهر زده. چرا؟ و تبعوا اهواءهم، اینها پیروی کردن از خواهشاتشان، اینها دنبال هوای نفس. خیلی خطرناکه الله از هوای نفس نجات بده همه را. هوای نفس انسان را به نفاق میکشه، به کفر میبره، انسان را محروم میکنه. لذا الله میفرما اینها پیرو هوای نفس هستند. اینها منتظر چی هستند؟ کی میخوان متذکر بشند؟ بعضی انسان ها هستند چنان قلبشون سیاه و چنان عمل کردشون منفی، انسان تعجب میکنه. همونطور که در این آیه الله عز و جل اظهار تعجب کرده، انسان تعجب میکنه این کی میخواد خوب بشه، کی میخواد اصلا برگرده به سوی خدا، کی میخواد توبه بکنه، مگر تا کی زنده است؟ مگر اطلاعی داره از عمر خودش؟ الله میفرماید فهل ينظرون الا الساعه، این انسان ها منتظر نیستن مگر منتظر قیامتند. منظور اینه که آیا قیامت بیاد بعدا توبه میکنه؟ الله میفرماید که فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته، اینها منتظر نیستن مگر منتظر قیامت هستن که ناگهان بیاد. خب ناگهان بیاد، فورا توبه کن، توبهت قبول میشه؟ الله میفرماید فقد جاء اشراطها، علائم قیامت آمد، علامت قیامت باید تو را بیدار کنه، باید تو را متنبه کنه. علامت قیامت چیه؟ علائم قیامت زیاد هستند، اما علائم قیامتی که در زمان این آیه ظاهر شده، علا مثل بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم و انشقاق قمر است، دو نصف شدن ماه. چنانچه تفسیر ابن کثیر و تفسیر خازن گفته قال المفسرون من اشراط الساعه، مفسران گفتند از علائم قیامت چیه؟ انشقاق القمر و بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی دو نصف شدن ماه و یکی بعثت خود رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما علما که علائم قیامت را تقسیم کردند، اون علائمی که پیامبر عزیز ما فرمودند، این علائم را به سه دسته تقسیم کردند: علامتهای بعیده، علامتهای متوسطه، علامتهای قریبه. بعضی علائم هستند که با خود قیامت فاصله دارند، مثل همین دوتا علامت که خواندیم، بعثت رسول الله، انشقاق قمر، وفات رسول الله. اینها علائمی هستند که نشون میدن قیامت نزدیکه. اقتربت الساعه و انشق القمر، قیامت نزدیکه مردم. دلیلش چیه؟ و انشق القمر، قمر و ماه دو نصف شد. این یکی از علائم بود. اقترب للناس حسابهم، حساب مردم، حساب و کتاب، بازجویی، سوال و جواب نزدیکه، زیاد نمونده. پس اینا همه از علائم هستند. اما علائم متوسطه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده، این علائم در زمان ما هستند. در زمان رسول الله صحابه خیر القرون نبودند، ولی امروز در زمان ما هستند. این علائم خیلی زیاد هستند، بیش از شاید 70 تا علامت هست که آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند. مثلا در رابطه با زنها فرمودند از علائم قیامت اینه که زنها چنان پوششی دارند که پوششون به ظاهر بدنشون را پوشیدند، اما بدنشون عریان است. رب کاسیات عاریات، چه بسا زنهایی هستند که بدنشون پوشیده اما عریانند. علما گفتن منظور یا اینه که لباس داره اما لباس چنان نازکه که بدن پیدا میشه، یا لباسشون چنان تنگه که اعضای بدن نمایان هست. این دستشه، این پایشه، این بلان است، تشبیه سینهشه، یعنی خوب مشخصه. رب کاسیات عاریات رؤوسهن کاسنمت البخت، سرهایشون مثل کوهان شتره. خیلی از این علائم آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند که در نزدیک قیامت هست. اینها را علما گفتند علائم متوسطه. فرمودند که انسان‌هایی که تا دیروز تو کوه بودند، پشت گوسفندان بودند و از کنم رعاء الشاء بودند، گوسفند چرا بودند، اما آمدند تو شهر یتطاولون فی البنیان، تو ساختمان سازی و تو برج سازی با هم دیگه مسابقه دارن، رقابت دارن. این سعی میکنه ساختمان من شیکتر و زیباتر باشه، اون سعی میکنه مال من بلندتر و بهتر باشه. لذا رقابت تو این چیزها هست. و فرمودن همین انسان ها هستند که مادرانشون به عنوان کنیزشون هست، یعنی با مادر طوری رفتار میکنه که مادر مثل یک کنیز جلویش هست. مادر را امر و نهی میکنه، مادر را بد و بیرا میگه، مادر را عرض کنم که تشر میگه، به توپ و تشر میزنه به مادر میگه. لذا اینها همه از علائم است. فرمود دیگه از علائم قیامت اینه که پلیس زیاد میشه و شلاغای مثل دم گاو به دست دارند و مردم را میزنند. فرمود از علائم قیامت این میشه که مردم ربا میخورند، رشوه میگیرند، اما عنوانهای دیگه زنا زیاد میشه و نام دیگه به خود میگیره. لذا اینها همه از علائم قیامت. فرمود که در نزدیک قیامت قتل و خون ریزی زیاد میشه. فرمودند که انسانهای سرکار میآیند و در رأس حکومتها قرار میگیرند که ارزش و لیاقت را ندارند، و انسانهای شریف و انسانهای باشخصیت عقب زده میشوند. اینها همه از علائمی هست که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیان فرمودند. میبینید که ما دیگه گرفتاریم با این علائم، و علائم قریبه که آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود ظهور دجال است، نزول عیسی علیه السلام است، طلوع خورشید از مغرب هست، یا فتنه یاجوج و ماجوج هست، دابت الارض هست، و علائم دیگری که در احادیث هستند. اینها علائم قریبه هستند که بعد از اون دیگه قیامت متصله. لذا الله اینجا می فرماید که اینها منتظر چی هستند؟ قیامت ناگهان بیاد. فقط جا اشراطها، قیامت علائمش آمده، هنوزم متذکر نمی شوند. فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم، فانا لهم، خدا می فرماید اینا چه حالتی خواهند داشت وقتی که بیاید پیش اونها ذکراهم، یعنی اون تذکر چه فایده برایشون داره، چون که اونجا یاد کردن تذکر قیامت فایده نداره، به دلیل اینکه وقتی که قیامت بیاد دیگه توبه قبول نمیشه، اون تذکر همه متذکر میشن قیامت شد، ولی توبه هیچ فایده ای برایشون نداره. پس چه سودی داره اون قیامت آمدن؟ بهتر اینه که هنوز نیامده انسان به فکر توبه و بازگشت به سوی الله. خب فعلم انه لا اله الا الله، بعد از این تذکر الله عز و جل خطاب می فرماید حبیبش را، اما خطاب مورد خطاب من و تو هستیم. پس بدان یقین کن که هیچ معبود لایق عبادت و پرستش نیست بجز الله. پس انسان باید از الله حرف شنوی داشته باشد، از الله اطاعت کند، الله را سجد و کرنش بکند، بغیر از الله از هیچ کسی استمداد نطلبد. و استغفر لذنبک، این حالت اول است مع الله. حالت دوم مع النفس، برای گناهانت آمرزش به طلب، استغفار کن از خدا برای گناهانت. ببین پیغمبر ما از گناه معصومه، از گناه پاکه. خداوند ایشان را مغفرت فرموده، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، همه گناهان تو بخشیده شده. پیغمبران ما معتقدیم اصلا معصوم هستن. پس اینکه به پیغمبر گفته شده که از گناهانت برای گناهانت مغفرت به طلب یعنی چه؟ من قبلا این پاسخ دادم خدمت شما، دوباره عرض می کنم به صورت خلاصه. اول این که خطاب رسول الله را هست، مراد امت، یعنی ای امت، ای بنده خدا، ای تک تک افراد مسلمان ها، برای گناهانتون از خدا آمرزش بطلبید که الان وقت بشه. اون وقت اگر بیاد، اونجا دیگه جای بخشش نیست. بعد از این که مرگ بیاد، بعد از این که قیامت بیاد، بعد از این که در قبر انسان معذرت خواهی بکنه 100 تا استغفار بود. لذا الان وقت معذرت خواهی است، الان وقت استغفار است. و بعضی گفتم مراد از استغفار برای پیغمبر اینه که در مقابل الله عزوجل تواضع نشون بده، کسر نفس بکنه، هضم نفس بکنه، به خاطر اینکه رسول خدا صلی الله علیه وسلم گرچه جایگاهش بسیار بلنده، اما در مقابل الله عزوجل عبد الله است. چنانچه فرموده علامه آلوسی، الاستغفار کنایت عما یلزمه من التواضع و هضم النفس والاعتراف بالتقصیر. در حق رسول الله استغفار یعنی تواضع در مقابل الله، یعنی هضم نفس و شکستن نفس، اعتراف به کوتاهی، لانه صلی الله علیه وسلم معصوم او مغفور، چون که رسول الله معصوم و مغفور است. سومین جواب اینه که منظور از ذنب زلات هستن، لغزشات هستن، لغزشات و زلاتی که از نظر ما گناه نیستند، حقیقتا گناه نیستند، اما خلاف اولا هستن. پیغمبر اونها را برای خودش گناه بزرگ میدانه. حسنات الابرار سیئات المقربین که قبلا بحثش به تفصیل شده. به هر حال الله عز و جل می فرماید که شما از خداوند برای خودت هم مغفرت بخواه، وللمؤمنین والمؤمنات، هم برای مؤمنین و هم برای مؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمن. والله یعلم متقلبکم و مثواکم، خداوند میداند متقلب شما را، متقلب یعنی گشتن شما را در دنیا، و مثواکم و جایگاه شما را در آخرت. در دنیا شما چه وضعیتی، چه شرایطی، به کجا میرسید، در آخرت جایگاه شما چیه، همه چیز را الله میداند. پس از الله معافی بطلبید که خداوند جایتون را، حالتتون را و شرایط شما را، هم شرایط دنیوی هم شرایط اخروی بهتر بکنه. و واقعا استغفار شرایط دنیای ما را هم عوض میکنه، تنها شرایط آخرت را عوض نمیکنه. در سوره مبارکه نوح داریم، هم سخنرانی نوح همینه، هم سخنرانی حضرت هود همین، قرآن هم در سوره هود ذکر کرده، هم در سوره نوح ذکر کرده. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. نوح به قوم گفت، نوح برای پیش خدا شکایت میکنه، میگه خدایا من به این قوم گفتم که استغفروا ربكم، از خداوند مغفرت بطلبید، استغفار بخوانید. استغفروا ربكم انه كان غفارا، خداوند غفار است. يرسل السماء عليكم مدرارا، خداوند پیاپی آسمان را بر شما جاری میکند، یعنی باران میباراند. و یمددکم باموال و بنین، خدا شما را کمک میکنه، مال به شما میده، اولاد میده. و یجعل لکم جنات، باغات و آبادی ها به شما میده. و یجعل لکم انهارا، نهرها، جویبارها، آبادی، سرسبزی، شادابی میاره. لذا این سخن نوح است، سخنرانی نوح است که استغفار در دنیا هم باعث چی میشه؟ شرایط خوب زندگی میشه. پس استغفار بخواه، از خدا مغفرت بخواه. والله یعلم متقلبکم و مثواکم، شرایط زندگی و گشتن در دنیا را الله میدونه، گشتن در روز و مثواکم، بعضی گفتن در آخرت، بعضی گفتن مثوا یعنی قرار گرفتن در شب. شب کجا پناه میبری؟ همه چیزت به دست الله است، الله میدونه. خب بخش اول سوره تا اینجا بود. بخش دوم سوره، چون سوره درباره جهاد است، از این به بعد ما میخوانیم سرزنش و توبیخ برای منافقین که همیشه در امر جهاد اینها مویدماغند، اینها مانعند، اینها مزاحمت میکردند و روحیه ها را تضعیف میکردند. الله میفرماید و یقول الذین آمنوا لولا نزل سوره، میگویند کسانی که ایمان آوردند چرا سوره ای نازل نمیشه. منظور از الذین آمنوا، جمهور مفسرین میگن یعنی مسلمانان مخلص منتظر بودند که خداوند دستور جهاد را در یک سوره به ما عنایت بفرماید، اما وقتی که جهاد نازل میشه منافقین میترسند. اما شیخ ما حسین علی رحمه الله میفرماید منظور از ویقول الذین آمنوا هم منافقین هستند، یعنی آمنوا باللسان، منظور کسانی که با زبان ایمان آوردند. اینها چه میگویند؟ ویقول الذین آمنوا، میگویند کسانی که ایمان آوردند با زبان، لولا نزل السوره، چرا سوره ای نازل نمیشه که در اون دستور داده بشیم با دشمنان دین بجنگیم. فاذا انزلت سوره محکمه، الله میفرماید هرگاه سوره محکم نازل میشه، محکم یعنی غیر قابل نسخ، سوره ای که منسوخ نمیشه. و ذکر فیها القتال، در اون سوره ذکر جهاد میآید، ذکر جنگ کردن و نبرد با دشمنان دین. رأیت الذین فی قلوبهم مرض، ببین صفات منافقین، خدا کنه ما این صفات را داشته نباشیم، ما اینقدر ترسو بزدل نباشیم. الله می فرماید می بینی کسانی که در دلهایشون مرض هست، مرض نفاق، می بینی اینهایی که مریض القلب هستن. ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت، نگاه می کنن بسویت ای محمد صلی الله علیه و سلم، مثل نگاه کردنی که المغشی علیه، مغشی علیه اون کسی که بیهوش شده، غش کرده، مثل اون چشماش فقط تو حلقه میگرده از بس که میترسه. از چی میترسه؟ من الموت، از مرگ میترسه، اینقدر بزدله، فکر میکنه که مرگ حتما تو راه جهاده، در حالی که مرگ هر جا بیاد میاد دیگه، تو تصادف هم میاد، تو خواب هم میاد، تو عرض کنم رخت خواب هم میاد، در حالت مریضی هم میاد، در حالت سلامتی و تندرستی هم میاد. لذا الله می فرماید فاولا لهم، فاولا لهم، علما گفته این اولا لهم دعای بد است، یعنی اهلکهم الله، خدا اینها را نابود کنه. و هو فی الاصل دعاء علیهم بان یرجع امرهم الى الهلاك. اولا لهم در واقع دعایی هست که معنیش اینه که اونها امرشون برگرده به هلاک، یعنی چه؟ والمراد و اهلکهم الله، حالا مراد اینه که خدا اینها را هلاک بکنه، اینها را نابود بکنه. طاعت و قول معروف، اینها به جای اینکه ترس داشته باشند طاعتی انجام بدن برای خدا، عبادتی بکنند. و قول معروف، سخن نیک بزنند، سخن جالب، سخنی که تو اون امر به معروف نهی از منکر بشه، سخنی که در اون دعوت به سوی الله باشد، این بهتر است برایشون. طاعت و قول معروف مبتدا است، خیر لهم و امثل خبرش است، بهتر برای اینها. پسندیده تره. فاذا عزم الامر، الله می فرمه وقتی که امر قطعی شد، یعنی امر جهاد، دستور جهاد، فلو صدق الله لکان خیر لهم، اگر با خدا صادق باشند بهتر برای اونها. این تشویق هست برای منافقین که توبه بکنن، بیان با خدا صادق بشن. این چنین آیات نازل شد، ده ها از منافقین توبه هم کردند، ترسیدند، دیدند که خداوند همه عیوب و اشکالات ما را داره میگه، باور کردند که این ذات عالم الغیب است، از اسرار ما خبر دارد، لذا توبه کردند. بنابراین الله می فرماید که اگر اینها با خدا صادق باشند، کاذب نباشند، ادعای تو خالی نباشند، مؤمن واقعی باشند، این بهتر است برای شما. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. الله تعالی می فرماید که فهل عسیتم به معنی توقع می رود، امید اینطور است یا احتمالش هست که ان تولیتم، اگر شما از جهاد سرپیچی بکنید، تولیتم عن الجهاد، از جهاد سرپیچی بکنید، دیگه طاعت و قول معروفی هم نمی کنید، کار خوبی نمی کنید، کار بد می کنید، چه کار می کنید؟ ان تفسدوا فی الارض، در زمین فساد، و تقطعوا ارحامکم، قطع رحمی، همه با خویشاوندان درگیر شدن، شما دیگه کار مفیدی ندارید. لذا منافقین که دارای این صفات هستند، اولئک الذین لعنهم الله، این افراد را الله لعنت کرده، یعنی از رحمتش به دور نگاه داشته، فاصمهم، الله عز وجل اینها را ناشنوا کرده، و اعمى ابصارهم، و چشمهای اونها را هم الله نابینا قرار داده، یعنی خدای عز وجل چشمهای باطنی را، فهم را، درک را، درک حقایق را از اینها گرفته. اینها اگر واقعا به قرآن تدبر بکنند، قرآن را با تدبر مطالعه بکنند، هم میفهمند حقایق را. اینجا در واقع خداوند سرزنش میفرماید کسانی را که در قرآن تدبر نمی کنند. پس تدبر در قرآن یکی از عبادت هاست. بنده در روز اول هم خدمت شما عرض کردم که یکی از حقوق قرآن تدبر در قرآن است. گاهی که قرآن میخوانید تدبر بکنی، فکر بکنی، بالخصوص در مطالبی که میفهمید. الله میفرماید افلا یتدبرون القرآن، چرا اینها در قرآن تدبر نمی کنند، فکر نمی کنند؟ ام على قلوب اقفالها، بلکه دلهایشان، ام به معنی بل هست، بلکه بر دلهایشان قفل هست، دلها اینها مهر زده، چیزی نمی فهمد. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، یکی از دلائلی که اینها به سوی هدایت نمی آیند و اینها از آیات الهی و مواعظ قرآنی متنبه نمی شوند، متذکر نمی شوند، غلبه و تسلط شیطان بر اونها است. شیطان طوری کرده که اعمال نازیبا را جلوی چشمان اونها زیبا قرار داده. بسیاری از اهل خرافات و اهل شرک که قابل هدایت نیستند هم به همین دلیلی که مثلا کار بد میکنه، فکر میکنه من دارم عبادت میکنم، بدعت میکنه، فکر میکنه من دارم احیای سنت میکنم، شرک میکنه، فکر میکنه من خدا را دارم عبادت میکنم، لذا کسی از عبادت و از طاعت توبه میکنه؟ منافقین همچینین، هر چی که بد میکنند فکر میکنه ما نیک میکنیم. الله میفرماید ان الذين ارتدوا على ادبارهم، بدون شک کسانی که برگشتند پشت سرشان، یعنی دوباره به سوی جاهلیت و کفر رفتند، به ظاهر ایمان آوردند اما به باطن، در باطن دوباره رفتند به سوی شرک، الله می فرماید من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از این که هدایت برای اونها روشن شد، دین اسلام حقیقتش واضح شد، الشیطان سول لهم، شیطان برای اونها مزین کرده، سول لهم ای زین لهم، و املا لهم، و شیطان به اونها امید داده، امید داده چی؟ که هنوز شما زنده میمانید، راه شما راه درستی هست، هنوز فرصت هم زیاد دارید. متاسفانه همیشه انسان را شیطان به همین صورت فریب میده، کار بدی انجام میده، افتخار میکنه بر کار نازیباش، و هم شیطان میگه هنوز مهلت داری. اما منافقین که اینجا بحث منافقین است، خداوند میفرماید علت این که منافقین از هدایت و از ایمان و از تذکر محروم هستند به دلیل اینکه اینها سر و کار دارن با دشمنان دین، با یهودی ها، با اونها ارتباط دارن. پیش اونها که میرن میگن ما با شماییم. خیلی ها هستند، بنده قبلا هم خدمت شما عرض کردم، ما وقتی که صفات منافقین را تو قرآن میخوانیم ما فکر نکنیم فقط اینجا خدا به عبدالله ابن ابی میگه، به همون دوستانش که در کنار او بودن بر علیه رسول الله و صحابه توطئه میکردن، این صفات در هر زمانی هستن. ما قرآن را بیاییم به روز تفسیر بکنیم، امروز هم هستن اینها. یک دستشون در کاسه و ظرف مسلمان ها هست، با اهل دینن، با اهل حقن، منافع خودشون را، منافعشون هر چی باشد، پست باشد، مقام باشد، رأی باشد، حمایت، پشتیبانی، هر چی باشد، منافع حزبی، منافعشون را اینجا میدونند، به ظاهر زبان چربشون اینجا هست، اما پشت پرده جاهای دیگه هم دستشون بنده. با کسانی در ارتباط هستند که اونها دشمنان قرآنند، دشمنان دینند، دشمنان ایمانند، لذا اینها قابل هدایت نیستند، چون این صفات همون صفات صدره، صفات اوله. ببین این صفات را که قرآن گفته، بعد تدبر کن میبینی اطراف خیلی ها هستند. الله میفرماید ذالک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله، این به سبب این است که اینها گفتن برای دشمنان دین. به چه کسانی گفتن؟ للذین کرهوا ما نزل الله، به اونهایی که قرآن را نمی پسندن. ما نزل الله قرآن است، اون چی که خدا نازل کرده، یعنی قرآن را دوست ندارن. منظور که یهودی ها هستن. اینها به دشمنان قرآن چی میگوین؟ سنطیعکم فی بعض الامر، در بعضی از امور ما با شماییم، ما الان به ظاهر با مسلمانانیم. خیلی ها هستند که شاید به ظاهر با اهل دینند، اما در باطن به خاطر منافع سیاسی خودشون، اما در باطن با اهل باطلند، با اهل شرک و دشمنان قرآنند. لذا الله می فرماید والله یعلم اسرارهم، خداوند نقشه های مخفی اینها را میدوند. اینا فکر میکنن که سر به سر مسلمانان کلاه میگذارند، اینا فکر میکنن که اهل دین را فریب میدهند، شاید امتیازی بگیرند، شاید به نوایی برسند، وعده هایی میکنن، فردا خلف وعده میکنند. اینا فکر میکنند. الله میفرماید که خداوند همه نقشه هایی که به صورت مخفیانه اینها دارند، چه برنامه ریزی میکنن، چه ظلم ها و ستم هایی که میخوان بکنن، الله از همه با خبره. لذا خدای عزوجل برای این افراد تخویف دنیوی بیان میفرماید و اخروی، هم بیم میده از گرفتش و از مؤاخذش در دنیا و هم در آخرت. الله میفرماید فکیف اذا توفتهم الملائکه، چگونه خواهد بود وقتی که آنها را ملائکه می میرانند، ملائکه جان آنها را می گیرند. ببینید ملائکه گفت، ملائکه صیغه جمع است، معلوم میشه که ملک موت، ملک الموت یکی نیست، هزاران و میلیون ها هست. عزرائیل در رأس کاره، چون بعضی وقتا مردم سوال میکنن در آن واحد، در لحظه واحد هزاران نفر میمیرن، تو امریکا میمیرن، تو اروپا میمیرن، تو آسیا میمیرن، همه را اسرائیل چطور جانشون را میگیرد؟ پس ملائکه جان میگیرند. اسرائیل فرماندهی را به دست دارد، مدیریت را در اختیار دارد، اما میلیون ها مامور دارند. لذا وقتی که انسان ها جانشون گرفته بشه، صدها فرشته، هزاران ملک اونجا چی میشن؟ حاضر میشن. لذا الله میفرماید فکیف اذا توفتهم الملائکه، چی گونه خواهد بود وقتی که این انسانهای منافق را ملائکه روحشان را میگیرن؟ یضربون وجوههم و ادبارهم، میزنن چهرهایشون را و پشتشون را. ملائکه وقتی که روح انسان را قبض میکنه، در همون زمان عرض کنم توپ و تشر شروع میشه، کتک شروع میشه، از آیه معلوم میشه. در حدیث شریف هم است که ملائکه رحمت وقتی که پیش نیکان میآیند، با چه رفقتی، با چه محبتی، با چه شفقتی، لذا روحش را میگیرند در دستمال ابریشمی، اونطوری که مراد هست والله اعلم. اما ملائکه وقتی که ملائکه خشم و غضب و عذاب که بیایند، کسی که میخواد جان بده، انسان فاجر و فاسق و کافری باشد، میزنن اون را. یالا اینجا معلوم میشه که هم چهرهش را میزنند، تو گوشی بهش میزنن، سیلی میزنن، و هم پشتش را میزنن. و در حدیث میاد میگن که یالا روحت را بیرون کن، اون نمیخواد، هی درگیره. از یک طرف فرشته میخواد روحش را بگیره، این چون که میدونه بعد از این خیلی خطرناکی برای من، نمیخواد از این دنیا بره. لذا الله میفرما یضربون وجوههم و ادبارهم، میزنن چهره هایشون را و پشتشون را میزنن، شلاق میزنن. چرا این بدبخت از همین ابتدا با عذاب و با بدبختی مواجهه؟ به دلیل اینکه ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله، این به دلیل این هست که این انسان ها پیروی کردن از اون مسائلی که الله رب خشم میاره. اینها دنبال گناه بودن، دنبال معصیت بودن، دنبال فتنه و فساد بودن. و کرهوا رضوانه، و اینها نپسندیدن رضای الله را، رضای مولا را اینها ناپسند داشتن. فاحبط اعمالهم، الله اعمال اینها را چی کرد؟ برباد کرد، تباه کرد، عملی دیگه برای اینها نمونده، همش سیئات و بدیها مونده. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اضغانهم. اینجا زجر و توبیخ برای منافقین. خداوند واقعا رحمان است، مهربان است. رحمان صفت خداست که شامل کافرم میشه، شامل مؤمنم میشه. اما رحیم نه، رحیم فقط شامل مؤمن میشه. به همین خاطر من در سوره فاتحه هم خدمت شما عرض کردم، در مناجات بعضی گفتن یا رحمان الدنیا و رحیم الاخره، یعنی ای ذاتی که تو رحم میکنی در دنیا. در دنیا خدا هم به کافر نان میده، هم به مسلمان میده. به کافر سلامتی و تندرستی میده، به مؤمن هم میده. اما در آخره فقط به مؤمن میده، به کافر هیچ خیری نمیرسد. خب یکی از اثرات رحمان در دنیا اینه که خدای عزوجل همونطور که آبروی مسلمان را در دنیا حفظ میکنه، آبروی منافق را هم حفظ میکنه. گاهی ما شاید از روی هوای نفس باشه یا از روی احساسات بیجا باشه، ما گاهی میگیم چرا منافقین این همه کارشکنی میکردند، این همه خیانت میکردند، چرا خدا اینها را برملا نکرد، چرا نامشون را نگفت تا همه بشناسن اینا منافقند؟ اما دنیا دارالجزا نیست که خدا در همین دنیا عذاب بده و جزا بده. لذا خداوند اسامیشون را ظاهر نکرد، حتی برای رسول الله مشخصشون نکرد مگر تعدادی را. در اینجا هم خداوند به پیغمبرش میگه شما با علائم میشناسید، ما اگر بخواهیم نشونتون میدیم. اما خدا پرده‌دری منافق را هم نمیکنه در دنیا. چقدر مهربان است، چقدر رحمان است. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض، آیا میپندارند کسانی که در دلهایشان مرض نفاق است؟ الّن یخرج الله اضغانهم، اینکه خداوند هرگز حقد و کینه درونی اونها را ظاهر نمی کند. اونها درونشون آتش بود، درونشون بغض و کینه و عداوت بود. الله می فرمه یک روزی این کینه و این بغضشون چی میشه؟ ظاهر میشه. ولو نشاء لاریناکهم، اگر ما بخواهیم ما به شما نشونشون میدهیم ای محمد رسول الله. یعنی من خدا اگر بخوام به شما نشون میدم این منافقین کیا هستند. اما خدا نمیخواد. ببین خدا چقدر رؤوفه، چقدر مهربانه که حتی منافقین که هیچ خیری درونشون نیست اونها را هم خدا پرده دری نمی کنه. لذا می فرماید که لأریناکهم، ما اگر بخوایم به شما نشان می دهیم، ولی فلعرفتهم بسیماهم، شما می شناسید اونها را با سیمایشان، با علائمشان. منافق معمولا چرب زبانه، قسم های غلیظ و قسم های بزرگ بزرگ می خوره و هی اظهار ارادت میکنه، اظهار محبت میکنه، چاپلوسی میکنه. ولتعرفنهم فی لحن القول، شما میشناسید آنها را در لحن قول، وقتی که سخن میگوین از لحنشون میشناسید. بعضی وقتا خداوند به بعضی از بندگان مؤمن هم این فراست را میده. این علم غیب نیست، این فراست است. کسی میاد به شما نسبت به شما اظهار محبت میکنه، شما تشخیص میدی از ته دل است یا همینطور ظاهریه به خاطر منافع است. لذا الله میفرماید که والله یعلم اعمالکم، این ترغیب به سوی اخلاصه. خداوند اعمال شما را میدوند. ای مسلمان، ای انسان ها، هر کارتون برای خدا باشد، خدا از حقایق خبر دارد. لذا الله عز و جل یک روزی درون اینها را نشون میده و همچنین خداوند به وسیله جهاد، به وسیله اعمال و تکالیف شاقه مؤمن و منافق را از همدیگه متمایز و جدا میگرداند. یکی از امور جهاد است. الله میفرماید ولنبلونکم، حتما حتما ما می آزماییم شما را به وسیله جهاد. گاهی برای ما هم مشکلات می آید، مشکلاتی برای اهل دین می آید، مشکلاتی برای مسلمان ها می آید. اینجا هم خدا می خواد نشون بده که کی راسخ فی العقیده هست، کی سسته، کی مؤمن واقعی دلسوز خیرخواه هست، کی واقعا میره سر خودش را پناه می کنه تا حداقل همون رزق و روزی خودش قطع نشه. الله می فرماید ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین، ما شما را با امور شاقه، با امور سخت امتحان می کنیم، حتی که ما ظاهر کنیم. خدا که علم داره. این نعلم به معنی چی است؟ علم ظهور، ای نظهر، تا که ظاهر کنیم، مشخص کنیم، حتی که ما ظاهر کنیم مجاهدین را از شما و صابرین، اونهایی که در راه الله صبر و استقامت دارند. و نبلو و اخبارکم، ما میخواهیم اخبار شما را مورد امتحان قرار بدهیم. حال اینجا انسان ها دو گروه هند. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بدون شک کسانی که کفر کردند و از رای خدا باز داشتند، و شاق الرسول، کسانی که با رسول مخالفت کردند، من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از اینکه هدایت برایشان ظاهر شد، لن یضر الله شیئا، اینها هرگز به خدا ضرر نمی رسانند. امروز هم هستن متاسفانه منافقینی که شاید از دست بعضی مسلمان نماها آسیب دیدن، ضرر دیدند، اما مخالفت با رسول الله داره نشون میده. خیلی الان فتنه ارتداد است تو فضاهای مجازی، گاهی مطالب انسان میخونه، مثلا از دست فردی ناراحته، از دست آخوندی ناراحته، از دست یک مذهبی ناراحته که در حقش ستم کرده، یا حکومتی که در حقش ظلم کرده. الان تخت و تازش بر قرآن است، بر رسول الله است، بر اسلام. اسلام را بد و بیرا میگه. لذا اینها به خدا ضرر نمیرسانند، این آخرت خودشون را خراب میکنند، بدبخت میشند. لذا الله میفرماید ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بدون شک کسانی که کفر کردند و باز داشتند از راه خدا، و شاق الرسول، و کسانی که مخالفت کردند با رسول، من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از اینکه هدایت برایشون روشن شد، بعد از اینکه قرآن همه چیز را مشخص کرد، اینها با کفرشان، با بیادبی هایشان، با گستاخی هایشان، لن یضر الله شیئا، اینها هرگز خدا را ضرر نمی رسانند، و سیحبط اعمالهم، الله ان قریب تمام اعمالشون را تباه می کند، برباد می کند. لذا الله عز و جل به ما مسلمانان خیر خواهی می کند و می فرماید شما سعی کنید عملتون ضایع نشه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، ای مؤمنین شما در زندگیتون اطاعت الله را و اطاعت رسول الله را لازم بگیرید. ولا تبطلوا اعمالکم، اعمالتون را باطل نکنید، بنسب مخالفت الرسول و شرک شما شرک نکنید، مخالفت رسول الله نکنید که اعمالتون ضایع میشه، اعمالتون تباه و برباد میشه. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، اونجا ما خواندیم صفات مشرکین را، اینجا هم همون صفات را میخوانیم، اما فرقش اینه که اینجا تخویف اخروی اضافه هست، بر اون صفات تخویف اخروی چی میشه؟ مرتب میشه. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بدون شک کسانی که کفر کردن خودشان، وصدوا عن سبيل الله، دیگران را هم از راه خدا باز داشتن، از طریق تبلیغات، از طریق رسانه، از طریق ماهواره، فضای مجازی مبارزه میکنن با مذهبیون، با اهل دین، با اهل قرآن. الله می فرماید ثم ماتوا وهم كفار، سپس اینها می میرند در حالی که کفارند، یعنی با کفر می میرند و از این دنیا می روند. فلن یغفر الله لهم، این نتیجه اخروی هست، خساره اخروی، هرگز خدا اینها را نمی بخشد. کسی که با کفر از این دنیا بره، الله نجات بده ما را، هرگز خدا اون را نمی بخشه. لذا آخر الله عز و جل خطاب می فرماید به ما مسلمانان، فلا تهنوا، ای بندگان من شما سست نباشید، ولتدعوا الى السلم و انتم الاعلون، و شما این تدعو عطف است بر فلا تهنوا، یعنی شما به سوی صلح نخوانید زمانی که شما چی هستید، شما پیروز هستید، شما غالب هستید. منظور چیه؟ گاهی در نبرد با دشمنان هستیم، شرایط جنگی ما شرایط خوبی هست، ما دست بالا را داریم و شرایط به نفع ماست. الان میاند پیشنهاد میکنن آتش بس، الله می فرماید شما الان آتش بس را نپذیرید که این تاکتیکی هست، این نیرنگی هست و توطئه‌ای هست بر علیه شما، برید تا پیروزی. فلا تهنوا ولا تدعوا الى السلم، شما صلح را نپذیرید، شما به سوی صلح نخوانید. البته وقتی که شرایطی بود که صلح برای ما بهتره، خدای عزوجل به ما اختیار داده، اونجا ما صلح را پیشنهاد میکنیم، اما اینجا میفرماید به سوی صلح فرا نخوانید و انتم الاعلون، زمانی که شما چی هستید؟ پیروز میدان، شما برتر میدان. اما وقتی که دیدیم شرایط طوری هست، خدای عزوجل به بندگان مؤمنش فراست داده، یک دنده نباشیم، به هر شرایطی بگیم باید بجنگیم، در بعضی شرایط امکان داره جنگ به ضرر ما باشد. بعضی ها این حکمت های قرآنی را نمی بینند، فقط و قاتلو را می خوانند، بجنگید. نه، در شرایطی که جنگ به نفع ماست می جنگیم، در شرایطی که صلح به نفع ماست صلح می کنیم. چنانچه روی همین آیه امام ابن کثیر رحمه الله در تفسیر ابن کثیر نوشته فاما اذا الكفار فيهم قوه وكثره، اما زمانی شرایط طوری بود که کفار قدرتشون بیشتر بود و زیادتر بودن، بیشتر بودن به نسبت الى جمیع المسلمین، نسبت به همه مسلمانان. و رأى الامام في المهادنت والمعاهدت مصلحتا، و امام مسلمانان کسی که در رأس مسلمانان هست، امیر مسلمانان، اون به صلاح مسلمانان میبیند که صلح بکند و معاهده ببنده، قرارداد ببنده. فله ان یفعل ذلك، برای امام مسلمین هست که این کار را بکند، یک دندهی نکند و همش جنگ نکند، جنگ نگوید. کما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم حین صده کفار قریش عن مکه، چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم در معرکه حدیبیه که انشاءالله در سوره فتح میخوانیم همین کار را کردن. وقتی که کفار قریش اون را نگذاشتن به مکه بره، اجازه ندادن بره، چی کنه؟ عمره بکنه. دعوه الى الصلح و وضع الحرب، کفار را به سوی صلح فراخواند و گذاشتن اسلحه. لذا وقتی که شرایط ناجوری باشد، باید ما بر اساس شرایط پیش بریم، بر اساس تدبیر پیش بریم. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود الحرب خدعه، جنگ نوعی سیاست است، فریب دشمن است، تاکتیک است. لذا از این تاکتیک ها که خداوند ما را اجازه داده، باید حد اکثر استفاده را داشته باشیم. لذا الله می فرماید که وقتی که انتم الاعلون هستید، شما پیروز میدانید، شما دست بالا را دارید، سست نشید، به سوی صلح هم پیشنهاد ندهید. والله معكم ولن يتركم اعمالكم، علت اینه که خدا با شماست، خدا شما را موفق میگرداند، این در دنیاست و در آخرت. ولن يتركم اعمالكم، هرگز اعمال شما را خدا ضایع نمیکنه، شما نتیجه این اعمال، این ایثار، این از خود گذشتگی، این رشادت ها را دریافت خواهید کرد. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. ببین چیزی که مانع جهاد میشه همینه، در آخر خداوند مانع جهاد را ذکر کرده، زرق و برق دنیا، تجملات دنیا، انحماق و غرق شدن در لذات دنیا. اینقدر انسان نباید دل ببندد، به قدری که حتی نسبت به احکام الهی انسان اکراه داشته باشد، نسبت به جهاد اکراه داشته باشد. الله می فرماید انما الحیات الدنیا لعب و لهو، جز این نیست که زندگی دنیا لعب و لهو است، بازیچه و سرگرمی است، حقیقتا بازیچه و سرگرمیه. انسان زحمت میکشه، ساختمانش را میبنده، باغش را درست میکنه، 10 سال، 20 سال، 30 سال، حالا میمیره، همه چیز میمانه، انسان بیهوده داره میکنه. و این تؤمنو و تتقو، اصل تو دنیا اینها ارزش دارن. اگر شما به خدا ایمان داشته باشید و تقوا داشته باشید، ایمان، تقوا، خدا ترسی، یؤتکم اجورکم، الله به شما اجور و پاداش شما را میده، ولا یسألکم اموالکم، الله اموال شما را از شما نمیخواد، مالتون را همه را در رای خدا بدی، نه، یک بخشی را، یک چلم را. این یسألکموها فیحفکم، اگر خداوند از شما تمام مال را بخواد، فیحفکم، احفا میگویند از پایین، از ریشه، یعنی همه مال را بخواد به صورت مبالغه، تبخلو، اون وقت شما بخل میکنی، شما نمیدهید. به این خاطر خدای عزوجل بر اساس توان شما بر شما احکام را لازم میکنه. الله میفرمایه بخشی را بده، بخش اندک و کوچکی را بده. و یخرج ادغانکم، اون وقت کینه های شما و حقد های شما را خدا ظاهر میکنه. در پایان الله عزوجل مجددا پایان سوره زجر برای منافقین بیان میفرماید که ای منافقین، شما صفاتتون اینه، اگر ادامه بدهید خداوند قادره که شما را از این دنیا ببره، گروه های دیگر، انسان های دیگر، افراد دیگر را جایگزین شما قرار بده، و اگر توبه بکنید به نفع شماست. ها انتم ها اولا تدعون لتنفقوا فی سبیل الله. آگاه باشید، خبردار، شما اینهایی که حاضر هستید، تدعون، شما فرا خوانده می شوید تا که خرج کنید در راه الله. لتنفقوا فی سبیل الله. منافقین یکی از صفات بارزشون بخل بود، مال دادن خیلی برایشون سخت بود. این صفت در ما مسلمان ها هم هست، خیلی صفات هستن که در میان مسلمان هست، خیلی مسلمان ها هستن که از نظر عملی نفاق دارن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود آیت المنافق ثلاث، علامت منافق ستا هستند: اذا حدث کذبه، سخن میگوید دروغ میگوید، اذا وعد اخلف، وعده میکند خلف وعده میکند، اذا اؤتمن خانه، وقتی که امین قرار میگیرد به جای اینکه راز مردم را مخفی نگه در خانه خیانت میکند و افشای سر میکند. قرآن میگه درباره منافقین اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا، وقتی که میخوان به نماز برند کسلند، نماز مثل کوی بر از کنم شانه هایشون هست. این صفات مگه در ما نیست؟ صفات هست. لذا ببینی خطاب ما نباشیم اینجا، این صفات را ما میبینیم در وجود ما هم هست. الله میفرمه شمایی که فرا خوانده میشوید تا در راه خدا خرج کنید، فمنکم من یبخل، بعضی از شما هستند که بخل میکنند، زورشون میاد مال بدن در راه خدا. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه. اینو بدونید که هر کسی بخل بکند در واقع بخل کرده از خودش، به خودش رحم نمی کنه. چرا؟ چون که این مالی که تو داری میدی در واقع برای خودت میفرستی، اونجا میفرستی. و ما تقدموا لانفسكم من خیر تجدوه عند الله. هر خیری، هر مالی که شما در راه خدا بدهید پیش خدا میبینید. لذا اینایی که بخل میکنند از خود بخل میکنند، بعضی ها بخل میکنند هیچی در راه خدا نمیدند، همه را میگذارند. برای کی میگذارند؟ برای فرزندان و اولاد. چه بسا فرزندان هستند که این مال را تبدیل به دود میکنند، اما اونه که این مال را میده، به وسیله این مال عرض کنم که جهاد میشه، به وسیله این مال تعلیم میشه، به وسیله این مال مسجد ساخته میشه، خب در واقع این مال را با خودش برد، به آخرت برد. پس کسی که بخل میکند، انما یبخل عن نفسه، به خود بخل میکند، نمیخواد خودش استفاده بکنه از این مالش. والله الغنی و انتم الفقراء. خدا که نیازی نداره، فقیر شما هستید، نیازمند شما هستید. این پول را میلیون تومان را میده، خودت فردا نیازمندی همین میشه. پس اینا برای خودت میدی. و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. اما اگر شما اعراض کنید، سرپیچی بکنید از دستور خدا و دستور خدا را نادیده بگیرید، خدا هم برای شما پروایی ندارد. یستبدل قوما غیرکم، تبدیل میگرداند شما را به قومی غیر از شما. یعنی خداوند بعدا یک قومی میاره به جای شما که اونها مثل شما نخواهند بود. غیرکم در چی؟ در صفات. یعنی مثل شما صفات نفاق ندارن، اونا صفات ایمان، صفات اخلاص، صفات ایثار، صفات جود و سخا در میانشان خواهد بود. ثم لا یکونو امثالکم، اون قوم را که خدا بیاورد، اون قوم مثل شما بخیل و بزدل نخواهند بود. صدق الله العظیم.